gözden geçirdiklerimiz ya da ilgi duyduklarımız için haberiniz olsun başlıyor. Hazırlayan ve sunan Dindar Vatansever. Bu bölümümüzde Google'ın önlenemeyen yükselişine gelecekten biraz fantazi, biraz hayal ürünü ama olma ihtimali çok yüksek örnek vermek istedim. Farz edelim ki genç bir baba adayısınız. Sabah saat 9 ve eşiniz rahatsız bir biçimde kanepesinde oturuyor. Boğazını temizliyor ve size nazikçe bir süredir uzak kaldığınızı ve ona yardım edemediğinizi hatırlatıyor. Korkup siniyorsunuz. Ve o devam ediyor. 8 aylık hamiledir ve Tanrı aşkına 6 ay önceden büyük bir incelikle masanıza bıraktığı Siz Bebek Beklerken adlı kitabı ne zaman okuyacaksınız? Şimdi kendi mağaranızdasınız. Ve birkaç dakika içinde maillerinizi 10. kere kontrol ederek baba olmanın stresinden kurtulmaya çalışıyorsunuz ama sonunda ani bir suçluluk spazmı kalbinizi buluyor. Bunun üzerine ve bir taramaya başlıyorsunuz ve Google'a hamilelik bebek yazıyorsunuz. Ve çıkan sonuçlar içinde ilk sırada babycenter.com var ve sizi bir yazıya yönlendiriyor. İyi bir koca olmak için yapmanız gereken 10 şeyin dördüncüsü karınızın aldığı kitapları okumak. Hemen amazon.com'a gidip son iş seyahatinizde unuttuğunuz Siz Bebek Beklerken isimli kitabın yerine yenisini ısmarlıyorsunuz. Bunu okuyacağım söz diyorsunuz karınıza ve aslında şimdi babycenter'dayım diyorsunuz. Karınız oturduğu yerden geliyor ve omzunuzun üzerinden bakıyor. Anlık bir ilhamla televizyonda beraber izleyebileceğiniz aile ile ilgili bir şey olabileceğini aklınıza geliyor ve bakalım televizyonda işe yarar bir şeyler var mı diye araştırmaya başlıyorsunuz. TiVo'nun ana sayfasını açarak yerel kablolu televizyon ağınızı yönetmenizi sağlayan arama arayüzünü çalıştırıyorsunuz. Ebeveyn ve yeni doğan çocuk ya da buna benzer bir şey arayıp önümüzdeki hafta 3'ü Learning Channel'da olmak üzere hamilelik üzerine 5 program olduğunu öğreniyorsunuz. TiVo'ya bunların hepsini kaydetmesini söyledikten sonra ilkinin yarım saat sonra başladığını fark ediyorsunuz. Bilgisayarınızın arka planında siz siteden siteye, sayfadan sayfaya atladıkça pazarlama ile ilgili birçok eylem gerçekleşiyor. Yerel kablolu şirketinizin bir uygulaması farklı pazar potansiyellerini Amazon.com, TiVo.com, Babycenter.com gibi sitelerin hizmetlerinden ya da ürünlerinden yararlanmak isteyen niyetli bir arama tetiklediğinizi not ediyor. Sistem aynı zamanda 5 yeni program indirme talebinizle beraber bu programla ilgili içerik araştırması yaparak geçmiş aramalarınızla bunları karşılaştırmaya başlıyor. Kablolu kanal bu bilgileri farklı pazarlama uygulamaları ile mesela geçen yıl yüklediğiniz Google Desktop yani Google masaüstü arama programı ile de paylaşıyor. Son sörfünüzce yaratılan pazar potansiyeli tarafından uyarılan Google masaüstü arama programı yeni etiketleri Google'ın merkez reklam pazarına güncelliyor. Bu pazar şu andaki AdWords. Yarım saat sonra siz ve karınız Learning Channel'daki programı kaçırmamak için televizyonunuzu açıyorsunuz. Program başlayınca altta küçük bir kutu açılıyor ve sizi bekleyen reklamlar olduğu konusunda sizi uyarıyor. Reklamları izlediğiniz takdirde kablolu kanal faturanızda ciddi bir indirim olacağını biliyorsunuz ve bir karar vermelisiniz. Ama program durdurup reklamlara bakmak isteyip istemediğinizden emin değilsiniz. Aslında neden de bu değil. İsteklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun oldukları ve bilgi anlamında sağlam ve interaktif web sitelerine bağlı oldukları için onları izlemek istiyorsunuz. Lafı uzatmayalım, gösteriye ara veriyor ve reklam düğmesine basıyor. İlanları televizyondan taramaya alıyorsunuz. Fakat onlar sadece ilan değil. İşin enteresan tarafı ihtiyacınıza göre oluşturulmuş teklifler bunlar. İlki reçete malzemelerinin işte ücretsiz olarak size ulaştırılacağı, sizin ve eşinizin emzirmekle bebek maması arasındaki tercihlerinizi değerlendiren bir reklam. Bunu geçmeye karar veriyorsunuz. Gelecek adım ücretsiz bir bebek bezi teklif eden Pampers reklamları. Düşünceniz elbette neden olmasın. Bunu Pampers'ın pazarlama makinesi detayları göndermesi için kutuya tıklayıp kabul ediyorsunuz. Ve daha sonra işte asıl ölümcül reklam ortaya çıkıyor. Burada 50 dolar indirimli bir bebek arabası için tıklayın. 24 saatte teslim butonunu görüyorsunuz. İşte bu tam düşündüğünüz şey. Eşinizin size bahsettiği bebek arabası. Belki de her şeye rağmen bunu almalısınız. Tatlım diye başlarsınız. Ne düşünüyorsun? Bunu sence de almalı mıyız? Eşinizin tabii ki gözleri parlıyor. Çünkü daha önce iki kere bu isteğine hayır demiştiniz. Oldukça pahalı bir bebek arabası için bu kadar para vermeye değer mi demiştiniz. Sizin tam olarak söylediğiniz bunun gibi bir şeydi. Ve teklifi kabul etmek için tıkladığınız anda eşiniz sizin tarafınıza doğru yaklaşıyor ve durumdan memnuniyetini, hoşnutluğunu ifade ediyor. Evet, kocası istediği bebek arabasını sonunda almıştı. Ve programa geri dönüyorsunuz. Tam bu esnada da perde kapanıyor. Böylesi bir senaryo mümkün mü bilemiyoruz ama bizce detaylar değişebilir. Ancak samimiyetle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki bu senaryo sadece akla yatkın değil. Aynı zamanda gelecek için kaçınılmaz. Bugün daha iyi anlıyoruz ki bu Google yapısının oluşturuyor. Bu konuya daha çok dikkat etmemizi öneriyorum. Çünkü dünya yavaş yavaş yeni bir derebeyi tarafından yönetilmeye başlandı. Bu derebeyin adı da Google hiç şüphesiz. Umarız bu küçük hikayemiz bizleri etkilediği kadar sizlerin de konuya dikkatinizi yoğunlaştırmanıza sebep olmuştur. Birileri tarafından yönetilmek istemediğimiz bir dünyada kendi özgür irademizle yaşamak istiyorsak bu ve benzeri konularda hayatımızı kısıtlayan, yöneten hatta yönlendiren internet tabanlı programlara karşı daha dikkatli olmak zorundayız. Aksi takdirde özgür bir dünya içerisinde yaşama ihtimalimizin olmadığını düşünüyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Podcast yayınlarımızı www.haberinizolsun.org web adresimizden takip edebilirsiniz.